الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. جزاكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله سورة توبة آیت نمبر 17 ولسم نمبر آیات دے مخی دا فتح مکی والا واقعات ذکر شو بیا رستا مومنانو دا پارا آغا پیدی ذکر شو دا کافران و عذابون ذکر شو بیا داویلو التاسو سخیال دے چی مون با دغ شانتی اللہ فریق دی اللہ وی زبا پتا سو امتحان کوما زبا معلومو متا سو کی سوک صحیح مسلمان موحد دی او سوک آغا منافق دی اللہ وی ما تا پتا دا خوچ تاسو تی اخکارکم وزددی زینا ما کانا للمشرکین دلتا جواب دا دوی مانع دی دفع دا وهم کئی چی سڑیا سنگ ور سر جنگ وکو تدی مشرکانو سر دی خو جماعتو نجوڑی دم رغت جماعت جوڑ کرے دے چی تمام دنیا نور لخلق رازی مسجد حرام حاجیانو لخوراکو نور کئی ستوان ور لور کئی وی مون ور سر سنگ جنگ وکو اللہ میرا بان دل تر دقی جواب کئی ما کان للمشرکین وین قبل اللہ دا مشرکانونا یا ندی مناسب دا فارا دا مشرکانو ای یعمر مساجد اللہ شعبات کی دیو جماعتون دا اللہ لائق ندی دا دی مشرکان دا پارا چی دی جماعتون جوڑی ندی مناسب دا دی مشرکان دا پارا چی جماعتون جوڑی شاہدین علی انفسهم فدا سے حال کی چیدیو گوائی کئی پخپلو زانونو باندی اقرار کئی پخپلو زانونو باندی بالکفر فکو پر سرام فخفل مرتبت دا چه مونگا محمد الرسول اللہ نمنو اللہ وحده لا شریک ذات نمنی فخفلم فخفل زان باندی گوائی کئی اللہ وی اولائک حبتت اعمالهم وید غفلتان برباد دی اعمال ددی وفی النار هم خالدون دا یوازی ندا چی دنیا کی اعمال برباد دینا نا دنیا کی هم اعمال کئی ہندوستڑے والا نرازا و فاخرت کی وفی النار هم خالدون فاخر پاور کی بدیوی ہمیشہ دا پارام دلتا یو سوال دے چی بر اویل چی مشرکان جمعتون نجوڑی اصل کی نسخہ مطلب دے علماء کرام ذکر کی اصل کی اشارہ اغا عدم تعمیم تندا بلکہ عدم قبولیت تدا چی لویلی مراکز جوڑی ہو مقبول ندی اللہ تا س پیدا نور کئی لکو گورا آغا نمرود چکل ابراہیم علیہ السلام اللہ پاور کی بچ کو نوائی نمرود ویل چیزستا در رب پا نمبان دی سلو خانا لالو ما خو پیدا نور کولا مشرکو عباس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی علی رضی اللہ تعالی عنہ سر سبح سراغے علی رضی اللہ تعالی عنہ ارتوئی وی کتا مخ کی ایمان را وڑے وے نتا بڑیر درجات آوستی وے زکا چی منگا منزو نکڑی دی تان ندی کڑی منگا مسجد نبوی تر اغنیو مونگا صدقات کڑی دی عباس ورطوی ویتا کڑی دی خو ماما سی ٹیم ندے تیر کڑی حجیان بچرات لنو ما باور لا ستوان ورکول ما باور لا باور کولی علی رضی اللہ تعالی عنہ ورط پرمائی ویدغ تعالی فیدہ ندر کئی ولی عقیدہ دی سمنوا عقیدہ دا توحید نوا کا عقیدہ دا توحید دا چاندہ کدے دیر خیراتو نہ کئی صدقات کئی دل سپیدہ نور کئی بیا مخ کی ذکر کئی انما یعمر مساجد اللہ بے شکا جمعتنا آبادی بے شکا آباد جوڑی دی آباد دی کی جمعتنا دا اللہ من حق سوک آمن باللہ چیمان روڑی فلا باندی والیوم الاخری او فورز دا خیرت باندی و اقام الصلاة او فبندی قید منزو و آت الزکاة او زکاة ورکی ولم یخش الا اللہ نیری مگر دیو اللہ نام نبی علیہ السلام فرمائی چی سوک سبابی گا منزل رازی نو تاسو د دګوي ورکي چې دې مان گزار دې پد باندې ګوي ورکي او الله مهربان هر ورځ د درجات چته بخاري کې دا حدیث دی بل حدیث کې راغلی دی وایسو جمعات لراغې نو دې د الله زیارت لراغې دا د الله میمان دې اللہ بخفل میزبان دے او پا میزبان بان دی حق دا دے چی دا ملما ملما استیاو کی دا ملما قدر و احترام و کی و اللہ میرا بان با دی خفل ملما لا دا دی پا بدل کی جنتو نور کی اللہ دی منگا طول لجنتو نرا کی تا قاری سیبو پات شوے دے لان دی حیات امیر سیب نکو پات شوے دے اللہ دی دیو لهم جنتو نور کی نو اللہ وی زور لا جنت ورکو مام نو نن سبا ماو تا گورو علکا دا جماعت پا خواب دنگر را روانی او دیره تامون بنا کیا لکا ولی سمسل دا دا دا اللہ نا لری والی دی اللہ تا سو خوخشی خپل زان تیرا او گاری جماعت تا راو دی دی با من نکی اغچر تا یو سڑی و دا غق وی جماعت تا تلی و امام سی برتوی علکا تا ولی دا تاسو دا دنگر ولی نتلی جو جماعت تا رازی اغه ورتوی مولانا سیبو تمام خبری تا وکی دا دا د پسر کې دماغ نشته دا نه پویږي زکه جمعه تر غلی زکه پویګم زولې ناراضه ما نو دا دغه دنګر غونتی الله وی आवाज وشي حي علی الصلاح حي علی الفلاح کامیابی زیدی دادې د فلاح والا زیدادې مانزه زیدې راشه ورتا او تا آغا پا غوک بانی ونه گره آغا پر بزین که رام نوالی سبا لبا دا اللہ پا عدالت کی ودره دری اللہ لبا جواب ورکولی اولو مل اول نمبر چه سوال کیی پا ورز دا قیامت باندی نو آغا الصلاح دا منزه باره کی با کیی کمون دی سی را اوخه تو طول عمل سی کمون دی برباد طول عرص برباد دی رونو دا اللہ دا پارا که منزل ورزی دنیا روانه دا دا قریسی و بات شوه ده طول بور سر خبری کری اشتداران قلوان دل تناسی خیسته زیر جماعت تروان و نو تخو جماعت پا خوان نورزی طول مرکار لدی یا بقاله تا یا بل سا پسی زی نو حالتی مرگ را چیسا جواب باور که اگر اللہ شهادت ور کرده ده خکار که او روائی پده سبسن که او عالم واقعی ذکر کول اخبار که وی را غیلی دی یو علکو ورطبه ویل چی علک آج مرگرو با ورطبه لازم انزل ازو اغا بکل ویل یار کپڑی می بیلمازه دی واسم داسته دلگانشتی کار للاشی وی کپڑی می بیلمازه دی علکا بیماری دی دا که ولی کپڑی بیلمازه دی دلا اللہ لبا سبال اسا جواب ورکه کپڑی می وی بیلمازه دی نو اغا طول عمر پا بیلمازه کی پا کار کی تیر کی دا قصدن چاموز پر خودو دا کافر شو کافر علیکو و مرگری ورطوی رازا منزل از واغوی یرا تاسو زیده نشم دیکه پلی می خراب دی بیا ورطوی بیا ورطوی اخی کلوی یرا کپلی می خراب دی کل یو بانا کل با کلوی استاما کی سکار دی زمان خپل طبیعت تی که کومی و کنی کوم دا سپکی خبری بکولی دا یو خبر زیهن کی یاده که چی کل دی و دین کار نشی کولی سوی در توی اللہ دی توفیق رای کی بس تا دینا بلا خبره نشتی اولا گوشش وکا چا خبر زیان تا کوده کی سو دا دین دا پارا وی اغستا خیر خواده گوره اغا تا دا ور نراکا گی نو دیا لگ با کراچه تک تا پالاقا کیو وی دبا ویچی ار دماغ پل تا بیتی تاسو ما کی سکار دی که کومی و که نکومی دا اللہ کارونو تا گورا اللہ عذاب نراولی نبی علیہ السلام دعا کری دا خوی برد دا پارا باز یونیم خیی وی علیک بیمار شو سنگ بیماری پی راغلا وی چی خلق با تا پوست دراتلو خلق باد لان دیا چی وی دو پا خلا باندی بادونا چیل دکتران راغلا حیران وی دستی بیماری منگا چرت ندلی دلی در ده عمل خرابو دری سلور ردو پوری بیمارو سڑه براغی لکو گرماو تا که سمر حیادا چی دا چا دا مخی سوک باد نشیه چی لیگه وام چی نو دیر شرم پنجابین بیل خبر دا بیاده بدی او آقا چی کم دی علک و ملمانه رازی و دا بیماری پی اللہ را وستی دا دری و رزی باد علک مل شو چی مل شو جنازه اعلان وکڑه شو خلق راگه جنازه چی کرو چه تینا تدبین ارسو شو تکفین کفن ارسو شو جنازه و چه تینا چه کل کورن با هر جنازه وده کیگی اغا تمام سپی دا غلا قیر لیست سپی پسی ور روان دی با جنازه پسی خلق سپی شدی سپی ور پسی روان دی چه کل ده ویولو پا قبر که خف کو خلق تی راغ لکورتا لکتیم بعد گوری سپی لارو پا قبر باندی شروع وکڑا پا پنجو منی قبر را کنی خلق ورغ سپی تی وشدل بیالا بیاس بی ورغ نقل آریگی سوکی داران ورطا ودره دا دشپی و هم دا ورزی یو مفتی سیبنه تا پوس وکره شو چی بایی دی بارکی سحل دی دا با منگا طول عمر دا دی قبر سوکی داری کو اغه ورته ویل چې د خپل علاقې هغه پولیس دا غي پر عذاب باندې تاسو دا قبر را کوله او کې الله مونږ ته خی سای برت دی پکی وګورئ چې دې پرې قبر کې سقې صدا وای چې قبر یې کله را کوله او کو چې ګوري هغه کمالې چې هغه پکې نشته خنزیر پکې پروت دی په قبر کې الله دې مونږ ټول داسې حالات نه وساتي د بیل ماز انجام دغه قصه دا رو ورټیم ډیر پته سره روان دي چا سره وفان نه کوي دغه شان دی په دیر یا سعودي عرب کې زما مرګره واغه په دیره کې الکو او المز بینه کا او قران ته باندې کې ناستو چې مرګرو رضا کو صفه زورو باندې عمره لبوتلو چې کله التلال حرم شریف ته وردن نه کیږي نو نه پی ماتيږي بیر تا بحر رازی مسجد عائشه تزی غسل کئی بیر تا رازی بیا بی نماتی گی دره سلور پیر دا کارو کو اخیر بیر تا راگی اللہ پل کور تا نپری قوضو ونگا چه ورشو یا اللہ ستا لک لک شکر دے چه دیکھ پل کور تا دے پری قوضو دیر گنانگاریو تو رو نو دنیا گوره روان را دنیا گوره چا سر وفان نکئی فل اللہ تا متوجه شه دیر پتیزی روان دا دلتا فرمائی انما یامر مساجد اللہ بشکا جوڑی دی جماعتنا دلہ مل آمنا چاچی مانا وڑی دی باللہ پی واللہ باللی والیوم الاخر فورز آخرت باللی وقام الصلاة فباللی دمان زکی وآت الزکاة اول کئی زکاة ولم یخش الا اللہ او نیگی دی مگر دیو اللانا الک موتا اینو چنن سبا خلق دغا کافران و انگریزانو نم یریگی نو دلتا سوئی چی مسلمان بده یو اللہ نیریگی اصل کی خشیت پا دو قسم ده یو ده طبعی بلده اختیاری یو ده تعظیمی او بلده اختیاری بلده طبعی طبعن که یو سڑی ریگی نو خیر ده سڑی دلی و نم یریگی دغا سڑی خور نمیریگی زمری نمیریگی اختیاری رب دا یو اللہ نکو تعظیمن رب دا یو اللہ نکو فاسا اولائکا لائق دیدا کسانا یکونو من المعتدیل چشدیو دلار مندر کنا اجعلتن سقایت الحاج آیا گنی تاسو اغسکل دوبو حجانو تا و عمارت المسجد دل حرام او جوړول د مسجد حرام لکه وګرا یو طرف ته سړې دي مسجد نبوي جوړ کړې دي حاجیانو باندې وبنس کې شربتونم بیس کې بل طرف ته کمل امنا آیا د دې پشان د چاچی مانه راولې بالله پي والله باندې واليوم الاخر فورز اخرت باندې وجاهد في سبيل الله او جهاد کوي فلارد الله کې لا يستوون عند الله ندی برابر پنیز دا اللہ مالی یو طرف تا کافر دے مشرک دے صدقیم کئی جماعتنم جوڑی غریبانو سرا مددم کئی هر قسم دا خیر خیگڑی کارونم کئی لاری قسم پخی بل طرف تا یو غریب داغا خیرنو کپڑو والا اچلی دلو کپڑو والا مسلمان موحد دے آغا سرا پیسیم نشتے چی چال صدق ورکی پیسیم ور سرا نشتے چی جماعت جوڑ کی لاسنو کی طاقت هم نشتے چی مسلمان مدد وکی اللہ وی دغ زما پنیز باندی دا دغا کافر نا دیرو چد درجی والا دیم والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفيق نور کي اغا قوم ظالم تا ظالم قوم تا الله توفيق نور کي بس بیا ما كان للمشركين نا قبل الله دا مشرکانونا ای عمرو مساجد الله چې دی آباد کی جمعتون دا الله دا جمعت آباد پس